Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli hazirun, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Maide suresinin 21. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün 21 ile 25. ayet-i kerimeler arasını konu edinmeye çalışacağız inşallahü teala. Dolayısıyla ben 21, 22 ve 23. ayet-i kerimeler direkt olarak konuyla alakası olması münasebetiyle tilavet edeceğim. Sonrasında da üzerinde durulması gereken konuları paylaşmaya çalışacağım sizlerle inşallahü teala. Hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Maide suresi 21, sonrasında 22 ve sonrasında da 23. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Ba'de e'udhu billah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Onlar şu cevabı verdiler. Ya Musa, orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz ancak ve ancak Allah'a güvenin. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi mefhum itibariyle ayetlerin birbirleriyle olan münasebeti ve en azından konumuzla da alakalı olan kısımları paylaşmak istiyorum. Ayet-i kerime Musa aleyhisselama hitaben Allah-u Teala'nın bir emridir. Musa Aleyhisselam'a kavminin mukaddes toprağa girmesini emrediyor. Burada bir peygamberin Allah Azze ve Celle'den almış olduğu direktif doğrultusunda kavmini yönlendirmesi söz konusu. Diyor ki, ey kavmim mukaddes topraklara giriniz. İttifakla mukaddes topraklardan kasıt burada bugünkü Kudüs toprakları, Filistin topraklarıdır. Yani Musa Aleyhisselam kavminden mukaddes topraklara girmesine ilişkin kavminden bir talebi söz konusu. 22. ayeti kerimede kavmi cevap veriyor. Dikkat edin, özellikle bu ayeti kerimeyi günümüzde birazdan inşallah harmonize edeceğiz bu anlamda. Diyor ki 22. ayeti kerimede olmaz. Çünkü senin gir dediğin yerde güçlü bir kavim var, güçlü bir toplum var. Başımıza neler gelir Allah bilir. Zımnen tabiri caizse biz oraya girmeyiz. Onlar oradan çıkarsa, güvenilir bir bölge haline gelirse, biz o zaman senin bu emrini yerine getiririz dedi. Diyor ki 23. ayeti kerimede, yine o korkan topluluğun içerisinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi, onlarla alakalı detayı vermiyor ayeti kerime. Onlar dedi ki, peygamber istediyse yapın, kazanan siz olacaksınız. Kim ki Allah'a güveniyorsa, Allah'a teslim olsun ve girsin, onlar galip gelecek olanlardır buyuruyor ayet. Kompozisyonu resmetmeye çalıştım en azından giriş gelişme sonuç bağlamında. 21, 22 ve 23. ayeti kerime. Bir peygamber var Musa aleyhisselam. Kavmine hitaben bir iş yapılmasını emrediyor. Aslında o işinin keyfiyeti ne olduğunun çok da bir önemi bizim açımızdan yok. Ama buradaki talep edilen husus, mukaddes topraklara girmesiyle girmeleriyle alakalı. Hemen sonrasındaki ayeti kerimede o emre muhatap olmuş kavim İtiraz ediyor, itaat etmiyor. Burası bize lazım olan birazdan. Ve üçüncüsünde ise Allah'ın vaadine güven, ona tevekkül ve en nihayetinde yapılması gerekenin ve olması gerekenin belirtildiği, beyan edildiği bir ayeti kerime. Şimdi bu dizilişin ardından, bu terkibin ardından bizim bugün inşallah bu ayeti kerimelerden elde etmeye çalışacağımız azıkları sizlerle paylaşacağım. Üç tane temel meseleyi bu ayeti kerimelerden azık olarak çıkarma gayreti içerisinde oldum. Ve onu da sizlerle bugün bu akşam paylaşacağım inşallahü teala. Bir, yani Musa aleyhisselam kavmi emir var ama itiraz var, itaat yok. Güven, Allah'ın her şeye kadir olduğuna, zafer, bunların totalinden çıkan üç tane temel mesele. Bir, peygambere itiraz değil, itaat gerek. Şimdi Musa'nın kavmi öyle yaptı ve onlar en nihayetinde Allah Azza ve Celle'nin ciddi ama ciddi uyarılarına ve yeri geldiğinde helakına neden olmuş ve helakıyla sonuçlanmış bir kavim. Böyle yapmak bize bir şey kazandırmayacak, bunu öğreniyoruz bu ayet-i kerimede. Birinci temel noktayı söyledim. Peygambere, ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama gerek olan şey itiraz değil, itaattir. İki, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna imanımızın pratik hayatta yansıması. Üç, Allah'ın vaadi ve Resulü Muhammed aleyhissalatu vesselamın vaatlerine ve müjdelerine bu anlamda iman ve gereği gibi hareket etmek. Bu üç temel meseleyi inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'den en içten niyazımdır. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amin olmayı nasip etsin. Birincisine dedik ki dostlar, peygambere itiraz değil, itaat gerek. Şimdi bunu daha da böyle fıkhi bir terminolojiyle ifade edecek olursak, bir Müslüman için asıl olan şer'i hükümlerle kayıtlı kalmak ve Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu ve belirlediği çerçeveler doğrultusunda hareket etmektir. Yani el-aslu fil-ef'ali et-teqayyudu bi-ahkâmi-şşara. Fiillerde asıl olan şer'i hükümlerle kayıtlı kalmaktır. Kaidesi mucibince bizim şiarımız Allah'a, Resulüne ve onların emir ve yasaklarına arzu ettikleri doğrultuda itaat etmek, icabet etmektir. Bizim şiarımız Allah'tan ve Resulünden gelene itiraz etmek ve bahaneler üretmek değil, Allah ve Resulünün söylediklerine, getirdiklerine, onların rızasını kazanmak gayesiyle itaat etmektir. Menfaatimizin ölçü olmamasını gerektiğini anlatan bir ayet-i kerime aslında. Terkibi hemen hatırlayın. Mealin üzerinde ısrarla durdum. Niçin? Musa aleyhisselam kavmine dedi ki şu köye girin. Mukaddes topraklara girin dedi. Kavmine dedi, olmaz dedi. Niye? Bir gerekçe gösterdi. Neydi o? Orada güçlü olarak buldukları, inandıkları, varlığına inandıkları bir kavim vardı. Onlar güçlü. Onlar orada olduğu müddetçe biz girmeyiz dediler. Yani aslında bir nevi amellerin tayininde menfaatleri ölçü olmuştu onlar için. Öyleyse bugünün en güçlü azığını sizlerle paylaşıyorum inşallah. O da şudur. Bir Müslüman için amellerde menfaat ölçü değildir ve olamaz. Orada beni bir tehlike bekliyor olmasından hareketle ben Allah ve Resulünün emrini göz ardı edemem. Onlara muhalif hareket edemem. Onların emirleri ve nehilerinin muhalifine davranış ortaya koyamam. İşte bu ayeti kerimenin bize en güçlü öğretisi bu. Allah ve onların peygamberleri, ki bizim peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam, bir şey istediğinde menfaatimizi ölçü edinmeksizin itaat etmek, onların razı olacağı davranışı ortaya koymaktır. Köye girin mi dedi. Mukaddes topraklara girin mi dedi, gireceğiz. Biz menfaatimizi ölçü alarak değerlendirmeye tabi tutmayacağız. Allah ve Resulü ne dediyse o. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Belki bugün bu ifadeyi çok kullanacağım. Müslüman için amellerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Menfaatlerimizle değil, arzu ve isteklerimizle değil, akli delillendirmelerimizle ve değerlendirmelerimizle değil. Neyle? Şer'i hükümle. Benim menfaatime ters olsa da benim peygamberim benden bir işi yerine getirmemi istediyse bizim şiarımız şu. Buyurun hep beraber söyleyelim. Semi'na ve ata'na. Halas. Allah bizi semi'na ve asaynacılardan eylemesin. Yani duyduk ve isyan ettikçilerden eylemesin Allah bizi. Niye böyle bir dua ettim? Hazır kalabalığı bulmuşken amin dedik. Çünkü Musa aleyhisselamın kavmi böyle yaptı. Duydu, işitti, değerlendirdi ve dedi ki biz anladık anlayacağımızı ama biz bu işte yokuz. Zımnen böyle mi dediler? Vallahi böyle dediler. Peygamberi, ki onların peygamberi Musa aleyhisselam istedi. Bir şey istedi. Herhangi bir talepte bulundu. Oraya girmek olur, oturmak olur ki biz bunu Bakara suresinin başlarında konuştuk. Kalkmak olur, yürümek olur, yemek olur, içmek olur. Bir hayvan boğazlamak olur. Olur da olur. Ama mesele burada bir peygamberin emrini işittikten sonra onun emrine muhalif hareket etmektir. İşte Allah bizi bundan sakındırıyor. Böyle olursanız sizi helak ederim, etmeyecek olsam bile sizi bu anlamda kıyamet günü cezalandırırım diyor Allah. El aslu fil ef'al ettekayyudu bi ehkamiş şer'a. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Allah ve Resulü ne dediyse semi'na ve ata'na. Halas. Semi'na ve asayna değil. Ama biz bugün maalesef bu çıkmazda, bu girdapta boğuluyoruz. Toplumsal anlamda değerlendiriyorum. Gözlerinizi kapatın, kapatmaya da bilirsiniz. Ama beraber düşünelim. Bugün Musa aleyhisselamın kavminin göstermiş olduğu reaksiyonun aynısını toplumsal manada gösteriyoruz. Yapmayın diyor Allah, yapıyoruz. Etmeyin diyor Allah, ediyoruz. Yapın diyor Allah, yapmıyoruz. Bu işin ucundan tutun diyor Allah, tutmuyoruz. Halbuki semi'na mı, duyduk mu? Duyduk. Peki reaksiyonumuz aslında lisan-ı halimizle ne diyor? Asayna. Biz duyduk duymaya ama ya Rabbi isyan edicilerden olduk diyoruz. Kavga sebebi aslında. Bunu sokakta birisine söylesen kavga çıkar. Sen Allah'a isyan mı ediyorsun desen kavga sebebidir. Ama lisan-ı halimizde sonuç bu dostlar. Ekranları başında kardeşler. Allah istiyor, biz yapmıyoruz. Allah nehyediyor, biz yapıyoruz. Yani Musa aleyhisselamın kavmi diliyle aslında çok da farklı şey söylemiyor ve yapmıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi biz duyduk duymaya da biz bu işte yokuz. Yanlış mı değerlendiriyorum? Eyvallah. Onun için şiarımız semi'na ve asaynacı olmak değil, semi'na ve ata'nacı olmak. Halas. Şiar bu. Zor mu? Zor. Kolay değil. Allah ve Resulü istediyse, evet, menfaatime de ders düşse yapacağım. Yeri geldiğinde en sevdiklerimle imtihan olacaksam yine yapacağım. Yeri geldiğinde en çok değer verdiklerimi bu uğurda feda etmek gerekiyorsa edeceğim. Ama Allah ve Resulüne de hakkıyla itaat edeceğim. Kolay değil. Az ötede bir şeyi alıp gelmekten bahsetmiyorum. Oyundan, oyuncaktan, oynaştan bahsetmiyorum. Karşılığında cennetten bahsediyorum. Yerine getirildiğinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmış olmaktan bahsediyorum. Vallahi bu ucuz değil. Bu kolay değil. Değer verdiğimiz şeylerden vazgeçmeksizin olacak bir şey hiç değil. Sen canından vazgeçmeyi göze alma, malından vazgeçmeyi göze alma, sevdiklerinden vazgeçmeyi göze alma, menfaatini amellerinde esas tayin et, Allah'ım benden razı ol. Öyle bir dünya yok. Varsa Allah için haber verin. Semi'na ve ata'na. Maide 21, 22, 23. Bu ayet-i kerimelerin öğretisi bu. Duyduk mu duyduk, sonrasında tek bir şeydir müminin şiarı. İşittikten sonra itaat. Menfaatine ters gelse de. Canın mı acıdı? Acıyabilir. Semiyenna ve asaynacı olmayacağız dedim ya, yeri geldi paylaşayım. Hani Bakara suresinin 284. ayet-i kerimeleri iniyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibukum. Yuhasibukum bihillah ila ahiril ayet. Allah sizin içinizde tuttuklarınızdan da dışa vurduklarınızdan da sizi hesaba çekecek. Allahu Ekber. Ürpertici bir ayeti kerime. Allah bizim içimizde tuttuklarımızdan da hesaba çekecek. Birisine kızdın, hırsızlık yapmaya niyetlendin, fuhşiyata irtikap etmeye niyetlendin, ne bileyim, neyse ne yani, aklından bin bir şey geçti, kötü ama, diyor ki bu ayeti kerime, ben değil, sizi diyor bundan ötürü hesaba çekeceğim. Tabi bu ayeti kerime indiğinde sahabeye de iniyor malum, ilk onlara iniyor daha doğrusu, ama sahabe perişan. Bu ayeti kerimeyi Allah için şöyle bir 3-5 dakika düşünün. İçinizden gizlediğiniz, yani içinizden geçirdiğiniz kötülük de olsa Allah onu da hesaba çekeceğini söylüyor. Allahu Ekber. Sahabelerin gardı düşmüş. Tadı tuzu kaçmış. Sahabeler perişan. Bir araya geldiler mi bu ayeti kerimeyi konuşuyorlar. Size Müslim, Ahmet, yani Musnet kaynaklı rivayetler paylaşıyorum ha, hikaye değil. Sahabe bir araya geldi mi bu ayetin ihtişamını konuşuyor. Böyle hani keyifler kaçmış. Nasıl kaçmasın ki? Gönlünüzden, zihin dünyanızdan geçirdiğiniz herhangi bir günah ve siz onu yapmamışsınız, yapmamış olmanız bir şey ifade etmiyor. Allah diyor ki ondan da hesaba çekeceğim. Böyle bir şey var. Allahu Ekber. Ashab kendi aralarında karar veriyor. Diyor ki vallahi bu böyle olmaz. Bunu biz diyor Resulullah'a arz edelim. Meseleyi arz etmeyi Peygamber aleyhissalatu vesselama düşünce olarak gündemeden sahabeler kim size söyleyeyim mi? Canını, malını, sevdiklerini yeri geldiğinde cihat meydanında bırakıp gelmekten imtina etmeyen yiğitler. Yeri geldiğinde babasına kılıcını kaldırıp da eğer ki gözüm seni görseydi cihat meydanında senin kelleni alırdım diyen yiğitler. Hiç gözünü kırpmadan malının yarısını Allah Azze ve Celle'nin davasına infak eden yiğitler. Bu ağır gelmiş bu adamlara. Ve istişare etmişler. Aleyhissalatü vesselam'a meseleyi arz etmeye karar vermişler. Aleyhissalatü vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, Ebu Hureyre rivayet ediyor bunu, mefhumen paylaşıyorum. Diyor ki ya Resulallah namaz dediniz, tamam. Abdest, oruç, zekat ve ötesi canımızı malımızı feda etmeyi göze aldığımız cihat meydanlarında hiç ama hiç zorumuza gitmedi de ya Resulallah. Bu vallahi ağır. Hem gözyaşı döktü ashab, hem de meramını dile getirdi çünkü hakikaten ağır. İçimizden geçirdiklerimizden Allah'ın bizi hesaba çekmesinden bahsediyorum kardeşler. Ağlanacak bir durum ve ağlıyordu ashab. Ama Zişan Efendimiz hem ashaba hem de bir şeyleri öğretircesine bize ta o zamandan bir mesaj ve bir miras bırakmış. Onların bu ayete ve Allah'ın bu konuyla alakalı takdirine bu denli hafif sitemkar işte dile getirişlerini şöyle ifade etmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sizden önceki kavimler gibi mi davranıyorsunuz? Onlar şöyle davranmışlardı. Onlar semi'na ve asayna demişlerdi. Siz de mi semi'na ve asaynacı oldunuz ashabım? Halbuki size yaraşanı semi'na ve asaynacı olmak değil, semi'na ve ata'nacı olmaktı dedi Resulullah. Dedi ki zımnen, Allah sizden bir şey istediyse bahane üretmeyin. Sizden öncekiler böyle yapıyordu. Duyuyordu, işitiyordu ve sonrasında da şiarı eta'na olması gerekirken asayna oluyordu. Böyle yapmayın dedi Resulullah ashabına. Bir daha ağladılar. Yani bizden önce helak olan kavimlerin haliyle mi hallendik ya Resulallah? Şimdi biz onlar gibi mi olduk dediler, bir daha ağladılar. Allahu Ekber. Ama engin merhamet sahibi Allah semanın kapılarını araladı ve onlara öğretti ve dedi ki şöyle deyin: وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Sonra لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yüklememiştir. Bu anlamda zorunlu tutmamıştır dedi. Ve öncesinde o ağır gelen hükmü bu ayet-i kerimesiyle ortadan kaldırdı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ne kadar hamd etsek az. Düşünüyorum da. Hadi ashabın gözyaşı dökeceği bir peygamberi vardı. Ya öyle olsaydı biz ne olurduk ki? La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Ama bu ayeti kerime ve sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselamla bu muhteşem diyaloğu bize şunu öğretti. O da nedir? Semi'na ve asaynacı olmayacağız. Ben faizin haram oluşundan bahsediyorum. Ben bir ayet söylüyorum. O faizle, haramla iştigal ettiğini delillendirmek namına 10 tane argüman söylüyor. Mevzuyu açtığımı açacağıma pişman oluyorum. Ya Allah haram kılmış mübarek. Allah haram kılmış. Namazın için kılmadığıyla alakalı bir şey söylüyorum. Kılmayışının argümanlarını dizeliyor da dizeliyor. Bitmiyor da peşi sıra. Yok. Biz Musa'nın ashabı gibi olmayacağız Allah'ın izniyle. O hataya düşmeyeceğiz. Allah ve Resulü bizden bir şey istediğinde tereddüt etmeksizin ortaya koyacağımız kamet semi'na ve ata'na'dan başkası olmayacak Allah'ın izniyle. Bu hassasiyeti kaybetmeyeceğiz. Bu refleksi kaybedersek vallahi halimiz nice olur. Allah ve Resulü bir şey dedi mi tamam. Uzatmayacağız ya. Bu refleks kabiliyetini bugün kaybettik. Allah ve Resulü böyle yapmıştır dediğimde pazartesi başlayacağım namaza diyor. Faizi terk et. Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlihi. Allah'a ve Resulüne savaş açmış gibidir. Ne kadar ciddi bir ayet. Bunu hatırlatıyorum seneye inşallah diyor ya. Hayır. Bu reaksiyonu kaybetmeyeceğiz. Peygamber'e ve Allahu Azza ve Celle'ye itaat refleksini kaybetmeyeceğiz. Bu hassasiyetimizi koruyacağız Allah'ın izniyle. İşittik ve isyan ettiklerden olmayacağız. Abdullah İbni Mugaffel'in bir rivayeti var. Bu derse hazırlanırken böyle dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Hani yani ya Allah ve Resulü diyorum. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Resul. Allah ve Resulüne götürün bir konuda uzlaşamadığınız zaman. Ya biz şimdi Allah ve Resulü diyoruz, kimse ciddiye almıyor ya. Türkiye'de Türkiye nüfusunun yarısı kadar neredeyse krediyle iştigal etmiş insanlar var ya, subhanallah. Nerede kaldı Allah'a ve Resulüne itaat refleksimiz? Nerede? Abdullah İbni Mugaffel çok samimi bir arkadaşını böyle elinde sapana benzer ya da böyle elinde küçük şöyle leblebi veyahut da leblebi büyüklüğündeki taşları böyle sağa sola atarken, oynarken görmüş. Başta ifade edeyim de sonra ortalık bu anlamda karışmasın. Burada meselenin hükmü anlamdaki tartışmaya falan açmak değil gayem. Burada bir meseleyi paylaşacağım. Yoksa sapan caiz mi değil mi, küçük taşlarla oynamak haram mıdır değil mi, bu rivayeti nasıl anlamak lazım? Konu bu değil. Hele hele ümmetin meselesi bugün bu hiç değil. Ama nedir? Abdullah bin Mugaffal radıyallahu anh arkadaşın iyi bir dostunu o taşlarla böyle sağa sola fırlatırken görmüş. Demiş ki kardeşim yapma. Ben demiş Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı işte küçük taşları sağa sola atmayın. O harpte adam öldürmez. Sizin bir av avlamanızı da sağlamaz ama olur da birisinin dişine gözüne falan gelir bir zarar verir. Kerih görüyorum demiş aleyhissalatü vesselam. Ve bu arkadaşını uyarmış. Aradan bir müddet geçmiş. Yine arkadaşıyla tevafuk etmiş bir yerde. Arkadaşı yine sağa sola o küçük taşları fırlatıyormuş. Oturmuş yanına demiş ki ben Resulullah diyorum, sen hala atıyorsun demiş. Bundan sonra seninle konuşmuyorum. Allahu Ekber. Ben Resulullah diyorum. Böyle dedi diyorum. Böyle yaptı ve böyle yapılmasını talep etti diyorum. Sen hala bildiğini okuyorsun. Aa da samimi bir dostun olarak bundan sonra seninle konuşmuyorum. Allah'a bak. İşte biz bu reaksiyonu kaybettik. Biz bu samimiyeti kaybettik. Resulullah diyorum, hiç umurunda değil. Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyorum. İnşallah seneye diyor. Namazı söylüyorum. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Sizi Sakar'da var olmanızı sağlayan nedir? Namaz kılıcılar değildik. Ya Allah'ın ayetlerini tilavet ediyorum. Pazartesi inşallah abi diyor. Niyetimi aldım. Daha pazartesi 3 gün var. Biz Allah ve Resulü diyoruz. Millet ne yapıyor? Onun için bu reaksiyonu kaybetmeyeceğiz. En önemli öğretilerden bir tanesi olarak paylaşmak istedim. Şiar, semi'na ve ata'na. Duyduk, evet, asayna değil. Vallahi bu helak sebebi. La kaddar Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Belki bu dünyada helak etmeyecek Allah bizi. Ama bu işin bir de öbür tarafı var. İtaat edeceğiz. Menfaatimize ters düşse de, menfaatimize aykırı olsa da, menfaatimize bu anlamda hiç ama hiç hoş gelmese de aynı Maide 22'de onların dediği gibi orada sıkıntı var ya. O sıkıntı bertaraf edilirse biz gireriz dediler. Öyle girmeye ne var? Mesele işte imtihanın ta kendisi burası. Sıkıntı, menfaat çelişkisi, buna rağmen bizden istenilen Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmektir. Bu anlamda sınıfta kaldığımızı kolaylıkla ifade edebilirim. Maalesef. Peki Maide 24'te ne diyor? Şimdi Mikdad bin Esved'in üzerinden oraya bir atıf yapacağız. Maide 24, mealen, mefhumen paylaşayım. Hani sen ve Rabbin gidin savaşın diyen Musa'nın ashabı var ya, o ayet. Hatırladınız değil mi şimdi? Hepimiz bildik hangi ayet. Biz öyle yapmayacağız. Biz duyduk ya Rabbi, senin peygamberin getirdikleri tamam, çok iyi anladık da, lisan-ı halimizle biz isyan edenlerden olduk demeyeceğiz dostlar. Demeyeceğiz. Mikdad bin Esved'in çok hayırlı bir amelini paylaşacağım sizde. Mikdad bin Esved radıyallahu anh. Kim? İlk iman edenlerden. Ama böyle hakikaten Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Öncesinde bir şey söyleyeyim. Mikdad bin Esved'den için bir İbn-i Sa'd'da geçen bir rivayet var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Duydunuz değil mi? Tekrar edeyim mi? Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istedi. Kim? Ali, Mikdad, Selman ve Ebu Zer. İnan muhteşem bir şey ya. Bir peygambere Allah bu kişileri sevmesini istiyor. Allahu Ekber. Ne yapsın bunlar düğünü bayramı? Allahu Ekber. Ne yapsınlar? Gerek yok. Alemlerin Rabbi olan Allah peygamberinden bunlara muhabbet beslemesini istemiş. İşte onlardan bir tanesi Mikdad bin Esved radıyallahu anh. Tarık bin Abdullah yine İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçen rivayette diyor ki, ben Bedir günü Mikdad bin Esved'in bir hayırlı ameline şahit oldum ki, o amel benim olsa, yani onu ben yapmış olsaydım, o amelin karşılığında da benim önüme dünyadaki mevcut bütün ziynetleri ve zenginlikleri önüme serseler, koysalar ve deselerdi ki, dünyanın bütün zenginliği senin olacak, şu ameli bize ver, vallahi vermezdim diyor. Dünyada ne yok? E klas var, C klas var. Daha öbür serilere geçmiyorum bile. Tripleksi var, dubleksi var. Havuzlusu var, havuzsuzu var. Yok yok. Dünya ziynetleri namına ne var idiyse önüme serseniz, Mikdad'ın ameli de bende olsa takas teklif etseniz bugünün tabiriyle, diyor ki olmaz. Çünkü ben diyor onun gibi daha hayırlısını görmedim. Merak ettiniz mi ne olduğunu? Anlatayım. Mikdad bin Esved Bedir gününde Allah'ın Resulü ashabıyla istişare ediyor. Ne yapalım? Hazreti Ömer, ya Resulallah bizi kınındaki kılıçların varsay, çekersen çekilmiş sayılırız, çekmezsen de çekilmiş sayılmayız. Müthiş. Tam Ömer vari bir cevap. Subhanallah. Ebu Bekir ne demiş radıyallahu anh? Demiş ki, emir sizin işiniz, itaatse bizim. Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Nasıl bir cevap ya Rabbi? Çok kısa ama böyle ağırlığı çok büyük. Emir senin işin, itaat bizim işimiz. Yani sen ne dersen o. Biz emir yağdırmaya devam et ya Resulallah. Oo, isyanda çok iyiyiz. Biz bugün böyle yapıyoruz. Hatta ötesini söyleyeyim mi? Ben de dahil ağlanacak halimize gülüyoruz vallahi. Mikdad dedi ki ya Resulallah, tek bir cümle söyledi. Atıf yaptı nereye? Maide 24'e. Dedi ki ya Resulallah, bizi önceki kavimlerin yaptığı gibi yapar bulmayacaksın. Onlar peygamberlerine şöyle demişlerdi. Sen ve Rabbin git savaş, biz burada bekleyiciler olacağız. Bizi böyle bir tutum sergiler bulamayacaksın ya Resulallah. Bak sağına bizi göreceksin. Bak soluna yine bizi göreceksin. Önünde ve ardında yine biz olacağız. Seni yalnız oraya göndermeyiz ya Resulallah. Allahu Ekber. Rivayette diyor ki tebessüm etti Resulullah. Ya sözün sahibi Mikdad bin Esved. Biz ne yapıyoruz bugün? Allah'ın Resulü'nü çok iyi dinliyoruz ha. İyi yani. Algılama konusunda iyiyiz. Ama icraat yok. Halbuki Bedir meydanında peygamberin sağında ve solunda olmanın bizim bugün Türkçedeki karşılığı ölmekti. Belki Bedir meydanında kulunu bırakıp gelmekti. Hani diyor ya Ömer, sağlaya meşgul diyor sağ. Ya sağlaya meşgul diyor ya sağ kolum. Ya diyor bir insanın kolu 2 saattir neyle meşgul olabilir ki? Diyor ki ey müminlerin emiri, sağ kolumu Uhud'da bıraktım geldim. İşte peygamberin sağında ve solunda olmak demek. Malını canını oraya bırakıp gelmek demek belki. Çok basit söyledi kardeşiniz Abdullah. 3-5 dakika bile almadı. Sağında ve solunda bizi bulacaksın ya Resulallah. Ölmenin Türkçe karşılığı. Bugünün tabiriyle belki canından malından olmanın karşılığıdır bu. Ama sen ve Rabbin böyle bir tutumdan razıysa bize itaat yaraşır demekti. Peki biz neyimizi feda edebiliyoruz? Yeri geldiğinde sevdiklerimizi, yeri geldiğinde canımızı, malımızı, kıymet verdiğimiz şeyleri Allah'a ve Resulüne itaat uğrunda feda edebiliyor muyuz ashab gibi? Ama oturduğumuz zaman meclislerde dualarımızın arasında sahabenin nail olduğu ve talip olduğu cennetin aynısına talibiz. Ya öyle yok. Benim bildiğim kadarıyla öyle değil. Varsa aksini iddia eden Allah için paylaşsın. Onlar canından vazgeçecek. Malından vazgeçecek. Sa'd ibn-i Muaz'ın dediği gibi sen bize denizi göster. Tereddüt etmeden dalarız ya Resulallah. O zamanın diliyle tercüme edelim bugüne. Kızıldeniz'e atı sürmenin karşılığı ne demek? Ölmek demek. Ya ben bugün menfaat elde ettiğim şeyi bir sene sonraya tehir ediyorum. Allah'ın ve Resulünün hatırını hiçe sayarak. Subhanallah. Aynı cennete mi talibim? He? O refleksi kaybetmişiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir refleksini anlatayım ben size. Muhteşem bir şey. Tereddüt yok. Misvar bin Mahreme diyor ki o ravinin kendisi yani rivayeti de kendisinden diyor Ömer hançerlenmişti radıyallahu anh. Onu diyor durumunu merak ettiğim için diyor bir oda, yanına gittim odasına. Orada yatıyordu, kanaması da devam ediyordu. Sordum oradakilere ahval nedir? İç açıcı değil dediler. Hiç kımıldamıyor ama böyle bir bizimle beraber bir bizimle değil. Yani bir gel git yapıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Daha çok fenalaşmamış. Kötü ama öyle ölümüne yakın bir kötü durum değil. Rivayetten anladığımı söylüyorum. Misvar bin Mahreme diyor ki, hatta diyor ki oradakiler ya onu bir ayağa kaldırmaya çalıştık böyle belki kendisine gelir diye ama bir türlü yani bizi dinliyor duyuyor ama bir reaksiyon göstermiyor. Az önce dedim ya refleks. Misvar bin Mahreme çok iyi tanıyor. Hazreti Ömer'i diyor ki onu da diyor namazı hatırlattınız mı? Diyor. Diyor namazı söyleyin ona. Hemen diyor ki birisi oradan ey müminlerin emiri vakitleri tayin edilmiş namaz geçmek üzere. Allahu Ekber diyor. Yerinden kalkıyor. Ama zor böyle. Daha ayağa falan kalktığı yok. Diyor ki namaz kılmayanın diyor İslam'da hakkı yoktur. Diyor, bana yardım edin namaz kılayım. Bahsettiğim Ömer. Durumu ne? Ahvali hançerlenmiş. Kan revan içerisinde yatarken namaza olan icabetini ben anlatırken hem vallahi hem billahi haya ediyorum. Ben şimdi Ömer'le aynı cennete mi talibim? Sizi tenzih ederim. Aha da konuştuklarımın hepsi nefsimin üzerinden. Namazı pazartesiye erteleyen kardeşim Ahmet, İbrahim, Mehmet, Allah'ın ve Resulünün hükümlerini son liraya öteleyen, biz Ömer'in talip olduğu ve nail olduğu o cennetin aynısına mı talibiz? Ha Abdullah, namazı hatırlatıyorum, pazartesi diyorsun. Aynı yeri mi istiyoruz? Faiz Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır diyorum, sen niye diyorsun? Aynı yeri mi istiyoruz? Hı? Aynı yeri istiyoruz da Allah akıbetimizi hayretsin. Onlara komşu eylesin bizi Allah. Bu duanın ardından Allah bize onlar gibi böyle bir kamet ortaya koymayı nasip etsin. Kaçmayacağız. Şer'i hükümlerden kaçmayacağız. Çünkü çare orada değil. Çare nerede? Şer'i hükümlerde amel etmekte. Amel edeceğiz. Kaçmak deyince aklıma geldi. Sabit bin Kays ve Salim radıyallahu anh. Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. Kaçmak deyince aklıma geldi. Onu da bu anlamda söylemiş ve paylaşmış olayım inşallah. Yani diyorum ya, biz bugün kaçıyoruz şer'i hükümlerden. Amel etmiyoruz. Hani benim klişe bir tabirim var. İgnor ediyoruz yani, kulak arkası böyle. Yemame gününde, tabi Yemame savaşı böyle birkaç fasıldan oluşuyor. Bir yapılıyor, Müslümanlar geri çekiliyor. Bir daha yapılıyor, Müslümanlar bu sefer meydandan kaçar gibi oluyor. Tekrar onları kovalıyorlar. Böyle girdi çıktı, savaş bitti değil de uzun soluklu bir savaş ve işte böyle fasılları olan bir savaş. Tabi savaşın bazı bölümlerinde İslam ordusundan kaçanlar oluyor. Tabi yani böyle güç, yani böyle biraz zafiyete uğrayınca böyle geri çekilme gibi filan. Hani şer'i hükümlerden kaçmayacağız dedim ya, tam bu örnek mutabık düşüyor. Salim ve Sabit radıyallahu anh yan yana savaşırken diyorlar ki birbirlerine, ya biz Resulullah zamanında hiç böyle savaşmıyorduk. Yani şer'i hükümlerden, Allah'ın ve Resulü'nün emrinden kaçmazdık biz. Böyle değildi bu iş. Ama ne olur ne olmaz, biz diyor tedbirimizi alalım. Ayaklarını toprağa gömecek kadar derinlikte çukur kazıyorlar ve ayaklarını gömüyorlar ve çukuru örtüyorlar, diyorlar ki şimdi gelin. Kendileri Allah ve Resulü'nün hükmünden kaçmayı engellemek adına önlem alan yiğitlerden bahsediyorum. Ve ikisi de, o iki mübarek sahabede o hal üzere şehit oluyor Yemame'de. Allahu Akbar. Ayaklarını kendi elleriyle toprağa sabitleyen adamlar bunlar. Allah ve Resulü'nün hükmünden kaçıldı demesinler diye. Kaçanların arasına isimleri yazılmasın diye. Bilakis Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edenler zümresinden olalım diye. Okumadıysan kardeşim, duymadıysan kulak ver. Sırf Allah'ı ve Resulünü memnun etmek için ayaklarını çukura sabitleyen adamlardan haber veriyorum size. Hikaye mi? Bağdat hikayesi hiç değil. Allah bize böyle itaat anlayışı ikram etsin. Üç tane konu dedim. İkincisi, Allah Azza ve Celle her şeye kadir mi? Amin namazı. Hayatımızda bir yansıması var mı? Yani Allah'a Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna imanımızın pratikte bize böyle bir yönlendirmesi olması lazım. Bu anlamda biraz başarısızız. Çok iyi okuyoruz ayetleri. İnneke ala kulli şeyin kadir. Hepimizin ezbere bildiği ayeti kerime. Hı? Ama Allah Azza ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna imanımız var mı? Niye? Niye böyle bir konu seçtim dostlar? Maide suresi 22. ayeti kerimeyi okudum size. Mealen ne dedik? Dedi ki Musa'nın kavmi, dedi ki orada güçlü insanlar var, olmaz. Ya Allah'ın peygamberi gir diyor sana. Allah Azza ve Celle kendisine güvenenlere yardım edecek. Halas. Allah buna kadir mi? Kadir. Senin işin oraya girmek. Ve Allah Azze ve Celle inananlara yardım edeceğini vaat ediyor. Ve ama biz, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ederken, bunun hayatımızdaki yansımasında maalesef başarısız. İşte Musa'nın ashabının nazarında oraya girmek mağlubiyetle sonuçlanacaktı. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeye kadir. Bizim ummadığımız yerden her şeyi değiştirmeye kadir. Haşr suresi 2. ayeti kerimeyi biliyorsunuz. Bu ayeti kerimenin ışığında anlatacağım Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğuna. Bugün Maide suresinin 22. ayeti kerimesinde mevzusu geçen o Musa'nın ashabı gibi aslında biz de maalesef bir tutum içerisindeyiz. Ya haydi kıyam edelim, Amerika var hocam. Ya var, ben de biliyorum. İngiltere'si var hocam, var. Sömürgeci batı var, var. Ama Allah benden onlara rağmen ortaya bir kıyam gerçekleştirmemi istemiş. Ve onlar ne kadar güçlü olursa olsun ve benim inandığım Allah'tan güçlü değil, bu benim ayağa kalkmam için yeterli bir neden değil mi kardeşler? Çünkü benim onların gücünün üstünde bir gücü olan Allah'a inancım var. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. O Allah ki her şeye kadirdir ya. فَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Ama biz bugün Musa'nın ashabı gibi aynı. Vallahi onlar varken zor hocam. Ya sen bir yap. Sen bir işini yap. Sen itaat etmekle memursun. Sonuç kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Allah'ın kazasıdır. Allah'ın takdiridir. Sen Allah'ın dinine yardım ettin mi ki Allah sana yardım edecek? Ama biz Allah'ın her şeye kadir olduğunu unuttuk. Subhanallah. Tanklarına, silahlarına, onların hepsine böyle bir, bizim gözümüzü boyadı. Onları yenmek mümkün değil dedik bu asırda. Ayağın yere bassın Abdullah diyor. İyisin olsun da diyor, biraz realist ol. Ben de diyorum ki bir tek real olan şeye inanıyorum ben. O da benim Rabbim sizin gündem ettiklerinizden güçlü. Elhamdülillah. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Buyurun. Beni Nadır sürgün yemeden önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ordusu oraya sefere gittiğinde ayetle size haber veriyorum. Diyor ki siz onları asla oradan çıkar zannetmiyordunuz. Çıkaramazdınız. Onların oradan çıkarılıp sürgün edileceği aklınızdan bile geçmezdi. Bakınız. Bugün bizim düşünce dünyamızı ayetin lisanıyla anlatıyorum. Bugün Amerika yenilecek diyoruz. Yenilecek mi? Vallahi yenilecek. Ama böyle ya hocam, şu dönemde zor diyenlerin lisanı haliyle söylüyor ayet. Zor diyor. Zordu diyor sizin için. Çıkmaz zannederdiniz diyor. Ve Beni Nadır'dan için onlar ise sahip oldukları kalelerin onları koruyacaklarını zannediyorlardı. Allahu Akbar. Bugün onların Pentagon'u varmış. Yanmayan kamuflajı var Abdullah, duydun mu diyor. Oo, ben duyalı çok oldu. Peki sen onların da ücünün üstünde bir güç sahibi olan Allah'a iman ettin mi ya? Benim ondan haberim var da senin Allah Azze ve Celle'nin gücünden haberin var mı? Diyor ki onlar kalelerinin kendilerini koruyacaklarını zannediyorlardı. Ayet aynen böyle. Ne diyor? Allahu Azze ve Celle فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Ama Allah onların hiç hesap etmediği yerden yakaladı. Sen kalelerin seni koruyacağını zannedebilirsin ama Allah seni koruyacağını zannettiğin kalelerden değil, seni başka bir yerden yakalar. Çünkü o ala kulli şeyin kadir. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sen senin sahip olduğun güç namına ifade ettiğin her şeyin seni koruyacağını zannedebilirsin ama Allah seni başka bir yerden yakalar ve yakaladı da. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ Allah onların kalplerine meallerde korku diye geçer. Korku verdi, korku yerleştirdiler ama bu çok uygun bir anlam değildir. Rob kelimesi panik atak hastalığı olarak da tarif edilebilir. Panik atak hastalığı ne yapar? Bir şey toparlayın derken başka bir şeyler yıkar, doğru mu? Bir türlü yani kendi eliyle kendisine zarar verir aslında. Tıp dilindeki karşılığı bu. Kendi eliyle kendisine zarar verme hastalığı. Aha buyur. Rob, panik atak hastalığı. Tıp yeni konuşuyor bunu. Allahu azze ve celle ve kazefe fi kulubihimur ru'b. Onların kalplerine hiç hesap etmiyorlardı. Panik atağı yerleştirdik. Kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle kalelerini yıktılar. Allahu ekber. Yerhamukallah. Kendi elleriyle kalelerini yıktılar diyor. Subhanallah. Ya sana deseler ki kendi evini yıkar mısın? Buyurun. Yıkmayız. Hele ben onunla korunuyorsam asla. Ama Allah öyle bir güç ki, öyle bir şeyi vaz etmiş ki kalplerine, kendi elleriyle kalelerini yıkmışlar. Allahu Ekber. Bugün olmaz mı? Benim Allah'ım dün ona kadirdi, sümme haşa bugün kadir değil mi? La kadder Allah. Benim Rabbim ala kulli şeyin kadir. Öyleyse yenilecekler. Setuglebune ve tuhşerune ila cehennem. Onlar yenilecek. Allah bize göstersin. Duamız sadece o. Çünkü benim Rabbim onları onların gücünden daha güçlü. Mukayesesi bile doğru değil ama ifade etmek adına söylüyorum. 3. Allah'ın vaadi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine iman etmek, güvenmek. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. Gir dedi, yok ya sıkıntılı görünüyor, girmem ben oraya. Allah ve Resulü gir dediyse ve inananlara bizim yardımımız hak diyorsa gireceğiz. Demek ki zafer bizim ama biz işimizi yapacağız. Dün de Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kisra'nın yenileceğini söylüyorlardı. Söyledi Aleyhisselatü Vesselam, gerçekleşti. Bizans'ın o iki büyük imparatorluk yenilecek dedi Resulullah, yenildiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bugün diyoruz ki aynı müjdenin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ثُمَّ تَكُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجٍ نُبُوَّةٍ Sonra nübuvvet metodu üzere yeniden Raşidi hilafet olacaktır. Bu sözle Konstantin'e fetholunacaktır diyen peygamberin sözü aynı. Peki bugün biz diyoruz ki Raşidi hilafet Amerika'sına rağmen, İngiltere'sine rağmen, sömürgeci kafirlere rağmen yeniden hayatımızın merkezinde var olacak Allah'ın izniyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı semada vakarla dalgalanacak. Raşidi hilafetin eliyle dalgalanacak. Müminler onunla korunacak. Müminler onunla savaşacak. Müminler onunla yeniden izzet bulacak Allah'ın izniyle. Bunun müjdesi, müjdeyi hakikattir. Çünkü sahibi Resulullah'tır. Diyor. Olmaz diyor. Ben de diyorum ki olur. Suraka bin Malik. Hani aleyhissalatü vesselam icret ederken onu bulup gelene ödül vaat edildi ya. Aleyhissalatü vesselamın başına ödül konmuştu bugünün tabiriyle. Ama ne? Böyle bir vadi dolusu Mercedes bugünün tabiriyle. Kızıldeve. Suraka bin Malik en iyi yaptığı işlerden bir tanesi iz sürmek. Dedi ki bu işi ben yaparım. Gitti ve yaptı da buldu, sürdü izini aleyhissalatü vesselam'ı yakaladı. Kısa kesiyorum. Atını sürdü. Subhanallah. Atı çöle saplandı. Çıkardı, bir daha sürdü, bir daha saplandı. Ve üçüncü defada aynı şeyi tekerrür edince Süraka bin Melik dedi ki bu işte bir iş var. Ne kadar ısrar etsem de olmuyor. Hiç iman falan etmedi. Tarih kitaplarında Süraka bin Melik Mekke'nin fethinde iman etmiştir. Baktık hiçbir şey olmuyor. Atının yönünü tekrar Mekke'ye çevirdi. Gidiyordu. Ne iman etti ne Peygamber aleyhissalatu vesselama zarar verdi. Bunu niye anlatıyorum? Olacak iş mi şimdi aleyhissalatu vesselamın söylediği şey ya? Ne demiş? Süraka bin Melik giderken Süraka dönüyor diyor ki ey Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Kisra'nın diyor bir kemeri var. Onun senin diyor beline takıldığında diyor o sevincini diyor görmek isterim. Nasıl olacak ki acaba? Diyor ki hele diyor onun diyor o kolundaki bilezikler var ya. Onun diyor ondan çıkarılıp sana diyor takıldığında sevincin diyor nasıl olacak acaba? Süraka bin Melik diyor ki kim Kisra? Bizim Kisra. Kisra bin Hürmüz. Hazinelerini kimse elde etmesin diye yerin altına gömen Kisra. Diyor ki ta kendisi. Gidiyor. Hazreti Ömer dönemi ve fethi Kisra o Farisi toprakları artık İslam'ın. Hazineler İslam'ın elhamdülillah. Dikkat edin bir şey atlamayalım. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam söylediğinde daha Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Devleti güçlü mü olacak? Fetihler olacak mı? Ne kadar güçlü olacak? O dönemin en büyük imparatorluğunun yenilgisinden bahsediyor Resulullah. Böyle. Hakikaten da şey yani bu reaksiyonunda şey değil, tutarsız değil yani. Ama sözün sahibi وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيْ يُوحَى Vahyin dışında konuşmayan bir peygamberden bahsediyoruz. Ömer radıyallahu anh ganimetleri dağıtınca Süraka'yı çağırdı. Mevzudan haberi var. Süraka'yı getirdi dedi ki şu Kisra'nın belindeki kemer taktı. Şu da dedi ki Kisra'nın kolundaki bilezikler. Onu da onun koluna taktı. Sonra elini kaldırdı Ömer. Dedi ki Süraka yaptığımı yap. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İnsanların Rabbim iddiasında bulunan Kisra bin Hürmüz'ün ganimetini Süraka'ya ikram eden Allah'a hamdolsun. Aynısını tekrar etti. Buyurun. Daha yeri yok. Yurdu yok. Toprağı yok. Devleti ayaklarının üstünde belki durmuyor. Ama bir imparatorluğun çöküşünü haber veriyor Resulullah. İşte o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnandığımız peygamberimiz diyor ki ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ Olacak diyor yeniden. Biz de Hazreti Ömer misali duamızı bu anlamda zenginleştiriyoruz. Olacağına inanıyoruz ya Rabbi ama bizi görenlerden eyle. Onun mücadelesini ortaya koyanlardan eyle. Allahu Azza ve Celle bizleri rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.